Mi zotola min ha-midbar, mi zotola min ha-midbar, mi tapeket an doda. Mitapeket an doda, mi zot hanishkafa, hanishkafa kemo shachar. Simeni kechotam al libecha, ki azak hamavet ahava. Maim rabim, maim rabim, lo yuchulu lechabot et ahava. Maim rabim, maim rabim, lo yuchulu lechabot et ahava. Unharot lo yishtefuha, unharot lo yishtefuha, unharot lo yishtefuha, unharot lo yishtefuha. ילדה הייתה אי שם בכפר, ביתה טבל בשדות דגן, קלת כנף הייתה הרבה, לבין הגורן והגן, ולמה יום הלילה התנגן. רחל, רחל, עורך יחל, בצמותייך הזהב נושק זהב. רחל, רחל, יינך ויף מאוד בעל עליו, ואין מכון במחולות שלא תרקוד קלת כנף, וצליל קולה בין הקולות מרעיד במיתריו. רחל, רחל, יחל, בצמותייך הזהב נושק זהב. רחל, רחל, יינך אפל, ובין המדבר.